Moi boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa. Sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Comenzamos dúas horiñas de radio en galego para que todos vostedes poidan divertirse e pasalo agradablemente. Tal día como hoxe, no ano 1948, naceu este... Que lle sí, fala, como efeméride, pois bastante importante. Lóxicamente, queremos que todos vostedes disfruten e queremos que, bueno, se desexan participar con nosco, se saben, os nosos teléfonos están abertos e tamén o noso blog e tamén o noso correo sempre en Galicia @gmail.com e cualquier outra cousa que desexen fader connosco. Damos llame en vida ao noso técnico Marc Ford, como sempre, e o noso compañeiro estimado amigo Armando. Boas tardes. Boas tardes, Xulio, e toda a audiencia. Bueno, esperemos pasar unha tarde, pois me parece que vai ser unha tarde xeitosa hoxe. Come, claro, hoxe vai ten que ser moi interesante, moi moi bonita, vale. 23 de marzo sí. do 2013, que se celebran cousas interesantísimas en Galicia e pasaremos por ali, claro. Con un poquinho de presa, posto que teremos moitísimas comunicacións que facer. Exactamente. Pero o que queremos é que tamén teñan coñecemento de moitísimas cousas que están sucedendo aquí ao noso entorno. E a vez, pois, estar informados. Queren poñerse en contacto connosco? Pois teñen uns teléfonos que son o 93-377-8055 e outro máis que o 93-377-5355. E volvemos a repetir o noso correo electrónico e tamén Facebook .com para sempre en Galicia. Bueno, e lembren que estamos en Radio Cornella, sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Bueno, vamos a facer a primeira chamada telefónica, pero primeiro sempre lles agasallamos a todos vostedes cunha peza de música. Neste caso é Pancho Álvarez. Temos previsto que todos vostedes escoiten a número un, a Nas Cordas, que se titula. Nas Cordas. Nas Cordas tiñan que estar moitos. Veña, Pancho Álvarez para todos vostedes. Thank you. pues eso, saúde e moita música para todos vostedes. O que queremos é que tamén, bueno, nos fagan algunha das propostas que parezcan oportunas. Temos que poñernos en contacto con Amelia porque que nos diga a súa impresión e a valoración do acto do sábado pasado, non? Exactamente, sí, que sería bon poñerse en contacto con ela que nos contara algo dese acto que se fixo tan... Aparte de que xa sabemos que ela é unha asidua da nosa emisión, ¿sabes? Sí, hai tempo con mellor que... nos está escuitando. Posiblemente, bueno, o que vamos a intentarlo de aquí un bocadinho. Primeiro vamos a poñernos en contacto con Galicia, que hai un acto, un evento interesante que están a facer ali. Sabes, na zona de Ourense teñen un problema. Eu xa comentei en algunha ocasión, bueno, xa comentáramos aquí en algunha ocasión con algúns dos nosos convidados, pero o que sí é interesante é que en Galicia as infraestructuras que van evolucionando, que van poñendo en marcha, pois é conveniente que se utilicen, que se empreguen, non? Exactamente. Puxos en marcha o estudio e o traballo sobre unha infraestructura que vai dende Ourense ata perto da raya de Portugal, que é a 540, uh-huh. Variante 540, que pasa por Celanova. Bueno, paráronse as obras, o sea que... Paráronse as obras, vaya, cansaron. Nin se continúa, expropiáronse, xa sabes que comentara que unha finca que herdamos do noso pai, pois... Ainda hoxe non vixo os cartos? Ainda non sabemos que como vai quedar. Ainda non visto os cartos? Non sabemos hoxe. Nada. Nada. Vamos a darlle a benvida a... Xosé, que está lá nas... Nada, Xolimia. Veña, boas tardes, Xosé. Xosé, escoitámoste, non? Sí, vamos. ¿Me oye? Sí, estamos te escoitando. Ah, pero que oigo moi mal. Bueno, é que estás seguro que preparado xa para poder participar nese grande manifestación que tendes prevista, non? Sí, pero a ver se é posible oír mellor, porque o teléfono non se molle prácticamente nada, Sí? Non tes posibilidades de escoitarlo mellor? Vaya. Sí, a Xulio non, a Armando sí. Pues... Ah, bueno, porque eu tiño xa voz máis potente, ¿eh? Eu bebo viño. Ah, mijo. Ahora sí. Eu creo que si cos dous ahora podemos escoitar ben, ¿verdad? Ahora estoy perfectamente, bueno, efectivamente, pues sí. Estábamos a falar aquí, ainda antes de conectar contigo directamente, que, bueno, pois esas obras da 540, da variante, non? Que vai, sí. Que vai dende Ourense ata un bocadinho máis de Celanova, pois quedou aí parada, non? Sí, porque é un tema que xa tratamos ampliamente con diversas persoas influentes aquí neste tema, influentes que estaban preocupadas no devenir deste parón, non? Uh-huh. Que a ver como se estimula, como se fai o ruido suficiente para que non se bote no cesto dos papeles. Uh-huh. Un tema que xa estaba aprobado, licitado, que estaba todo únicamente que faltaba a parte final, a ejecución da obra. Bueno, y eso luego nos hizo una manifestación masiva, ¿no?, de una caravana de coches que partió de Madalena. En este momento acabo de llegar a Berea, ¿no?, a gasolinera aquí de Berea, donde un punto donde ahora se leen los manifestos, supongo que en este momento, esto es una parte trasera, ¿no?, donde están los acontecimientos, ¿no? Vale. Pero un manifesto en el cual se reivindica eso que estábamos comentando. ¿Sí? Hay muchas cosas que tendes que reivindicar en esa zona de Baixa Limia, en esa contorna, ¿no?, que son, por ejemplo, o do camiño, a variante do camiño, o asunto da propia, digamos, variante e máis cousas, pero temos como convidado que ti nos puxeches en contacto con el xa fai tempo, temos como convidado unha persoa que é importantísima nesas reivindicacións que se fan, non? Efectivamente, sí. Se trata de Manuel Rivero, esa persoa, sí, señor. Exactamente, aí estamos, non? Vamos a falar entonces con Manuel Rivero, que é o noso convidado de esta tarde, non? Non fai falta presentación, xa dixemos en moitas ocasións que é unha persoa que está ao carón de moitísimas reivindicacións e de moitísimas cousas importantísimas na nosa comarca, na nosa contorna, non? Boas tardes, Manuel. Moi boa tarde, Conxil. Pois aquí temos ao outro lado tamén a Xosé, que está, dice que na parte traseira da manifestación que se está a facer precisamente en Berea. Eu tiña que estar hoxe aí, pero a xenda non mo permitiu, eh? Depois comentará Mela Mela como vai todo. Vale, pois temos que falar contigo varias cousas, entre elas esta primeira, a da variante, pero outra moi interesante tamén, a do camiño. A nosa zona temos moitas cousas para que invertir as nosas enerxías. Temos a autovía, a variante, temos o camiño Xacobeo e temos o problema do encoro das Conchas que nos ven aí encima. Eso xa é o remate, non? Xosé, ti que estás moi apertiño, non? Que vives diariamente, non sei cal das tres é a máis acuciante. Pues yo realmente en este momento, la consciencia en la que me encuentro en este momento, que claro. Efectivamente Manuel Rivero, pues cuando estuve con José Manuel Bouza, ¿no? Fai un rato, sí. Me dice, si está en Astorga, creo, ¿no? Ando polo medio, retrasei a vida dos meus críos. Cando acaba a intervención a radio, me vou a Astorga. Ajá. Que les esperan claro, ali, claro. E despois vamos a Ribadeu. Pero faltaba, tú ibas a ver un manifiesto aquí que por lo visto pues habrá que buscar una persona que lo haga. La Mela sería una relevancia. No, estoy un poco no respaldo porque estuve oyendo cobertura y quedé un poco fuera de onda, ¿no? Sí, bueno. Vale. Pero como esto es un inicio de algo que ya empezamos hay tiempo, puxémonos a andar y ahora tenemos que continuar, ¿eh? Tenemos que leer más manifestos, tenemos que movernos más, tenemos que concienciar más, tenemos que crear ese movimiento ciudadano que de verdad vexa por lo que hay que loitar de verdad na nosa terra, ¿eh? Que no se puede estar quietos. Realmente, esto pasa nos como esas obras magistrales dos grandes autores musicales que dicen que para alabalas non fai falta máis que escoitalas, non? Non se escoitalas e movernos o son, o ritmo que estamos marcando, porque este camiñar xa empezamos fai 3 anos e algo. Uh-huh. E cousas imos tendo, que pase que é tanto que hai que facer. Tanto que hay que hacer, y multiplicamos por tantos. Y así me decía Bouza fai un rato, decía, si tenemos un potencial extraordinario, ¿cómo se está tan esmorecido, no? ¿Sí? Y esto, entonces, hay que hacer mucho ruido para que las autoridades conseguimos que nos escoiten, que nos hagan caso, ¿no? Sí, algunas ya temen precisamente cuando presenta su tarjeta Manolo, seguro que no mordo, pero bueno, hay que estar ahí con criterio y entonces o no estar bajo ninguna bandera de ningún partido, pues te da esa libertad. Te fai libre, muy libre, y entonces sí. Temos que ir con criterio, con rigor, pero non temos que continuar. Cando vemos as cousas, o que se está a facer, pois hai que dicir hasta aí. Nos temos, loitamos, e o iremos conseguindo como conseguiremos o do Xacobeo, como conseguiremos a autovía e como conseguiremos que se descontamine primeiro as Conchas, que é un auténtico depósito de residuos tóxicos, e logo que fan obras que non nos opomos ao progreso, despois que suban agua para as salas, pero que non se pode contaminar un encoro de aguas de montaña limpas con aguas de que están, pois pues, claro. Eso, o encoro das Conchas é un nivel de contaminación que está pois a altura de dos máis contaminados do mundo. É que ademais recoñecen as autoridades recoñecen esa contaminación e entonces o que fai, bueno, que fai máis daño é o feito de decir, bueno, pois non somos capaces de descontaminalo e vamos a aproveitar para contaminar outro. Vale. E recollen, o máis grave é que o recollen no proxecto ese que teñen Conchas Salas, que din que a calidade das Conchas non millora e a de arriba que empeora. E siguen para adiante. Claro. E que además temos un dos embalses máis contaminados que existen, que va a poder ser das Conchas, non? Gracias ás aportacións sí. tan pestilentes. Pestilentes. Sí. que provén desas cuencas do Limia por aí, non, augas de arriba, e despois temos un dos embalses máis cristalinos de España, que é o de Salas, embalse claro, de Salas. Claro, claro. En este momento, pois, consíguese facer a media, ou se pretende facer a media, pero o que fagan as obras, e eu digo con o mesmo criterio que dices tú, as obras non estorban, ao contrario, hai que facer claro. Obras, hai que acompañar o progreso, hai que estar, pero con claro. Moito sentidiño, tolerancia cero claro. Nunha área natural que nos estropean o realmente o que temos máis importante é que lo convirtan neso, no que podemos facer esa mezcla de conchas salas, non? E despois, que cando se fagan as obras, evidentemente que non sea para beneficiar a un único estamento económico, que todo o que vemos que hai detrás de todo isto, é economía pura dura privada, que senón que os veciños que sepan, ou sea, que teñan dereito a usufrutar, tamén a usufruir algo de todo este este conxunto de obras, que as poucas que se fan, aos veciños non lle chega nada en ninguna das súas manifestacións positivas, non lle chega nada. Eso é o verdadeiro drama o que estamos sufrindo. Eu fixen a miña tese de doutoramento sobre o Encoro das Conchas. Eu podría recuperar unha carta que no cos concellos, ou precisamente o concello, os concellos do entorno, mandaban naquel momento dicindo que era a solución porque ca crisis que se vivía en plena posguerra tal, que iba a dar non sei canto empreo, non sei canta riqueza, ese ha sido todo o que deu. E agora vexo desde algún concello, tamén de forma sutil, as mismas indicacións. Non, nós non opomos a nada, pero nós neste momento, cando xa o que o sofrimento que produciu o Encoro das Conchas, que foi unha auténtica pobreza para todo o entorno, pois agora tiña que ser ese gran lago interior, dinamizador da comarca, de aguas puras, para deporte, para pesca, para todo, non podemos consentir que non o convertiran nun depósito de residuos tóxicos. E aí hai culpables moi directos. Confederación Hidrográfica directa, Fenosa directa. Fenosa é concesionario dun ben que ten que ter nas mellores condicións. E a Confederación, xa cando antes estaba gobernada por socialistas e agora non gobernada por socialistas, siguen os mesmos criterios. É lamentable de que aqueles datos de contaminación que había tan fortes que tiña o anterior presidente da Confederación Hidrográfica, que non sei por outros motivos agora está na cadeia, ou non sei se xa se diría. Algúns motivos tendría, non? Tendría, resulta que negando o evidente. E entonces aí as conchas temos que salvala. A autovía, nós temos que abrir a nosa comarca, a riqueza da nosa comarca, hai que abrirla a área metropolitana Porto Braga. Aí hai un aeroporto de baixo coste que nos traería turismo, que traía riqueza, e ademais é a área natural que a que sempre estuvemos vinculados. Por eso tamén queremos recuperar ese camiño xacobeo, que se quere de Damorio tamén unhas pinceladas. Sí, sí, é que xa tiñan os romanos feita, non? Efectivamente. O sea, que non eran parvos eles. O sea, este é un camiño que nos reivindicamos, o camiño que pasa, que nos levamos como 3 anos e algo, e logo 3 anos e algo loitando ca Xunta, con Cultura, con Santiago, e non hai forma de facerlle ver de que non é un novo camiño xacobeo, sino que é un anexo do camiño mozárabe, tal como que entra por Chaves, o sea, o camiño mozárabe entra por Sanabria, é un anexo, máis un anexo históricamente documentado que utilizou a vía primaria romana, a da Feito, hasta máis ou menos a altura dos Chaos da Limia, hasta altura un poquinho antes do baño de banda, e logo a secundaria que xa unía, pois, Ourense e Lucos hacia arriba. ¿Qué pasa? Pues no ven. Entonces tenemos documentado históricamente a Reina Isabel de Portugal, la Reina Santa, pues para Eufisio que peregrinó a Celanova y que después pues que continuó a Santiago. Temos o documento do tombo de Celanova, o número 156, do 15 de setembro de 1142, en que o abade Pelayo e o tenente da obediencia de San Pedro da Veia, que eran dos hospitalarios de Xerusalén, pois firman un pacto para construir un hospital na Portela de Samuel, que nós queremos colocar máis ou menos aí a altura do lugar de Portela, ou a altura de aí do Portela e o Vieiro. A presenza dos hospitalarios e dos templarios no camiño está documentada, principalmente na zona portuguesa de Freiría en San Xoán do Campo, e pois temos o testimonio, un dos últimos que é o de Matos Ferreira, que este home no 1728 recorre, no lo volve a detallar perfectamente. temos a toponimia, os padróns, as portelas, e despois os santiagos que se celebran, era de documentar o culto a Santiago, que hai tanto en igrexas como en capelas ao largo do camiño. O sea, que a gran ventaxa, que ben sabe la mela, que ben sabe Couxil, é que volve a estar recuperado co dos camiños medievais, os camiños naturales, claro. Pois o recuperaron. Está todo, solamente fai a falta señalizalo ca sinalética do Xacobeo. Hai a xente que o está paseando e se perde. Non me extraña, porque non o entendo. É unha ruta preciosa, que vi unhos paisaxes, porque ves a media altura, como eran as vías romanas, que sí, non se metían, sí. Viñan pola media ladeira, arquitectura, patrimonio, telo todo, e non o ven, pois non o ven. Eu non podo entender que podan ter tanta empanada mental para non ver isto, de verdade, é que así de sencillo, pois non o ven. Bueno, pero esta xente, entón, coñecen a zoa, non a coñecen, ou que é o que lles pasa? Non se atreven. Eles están atascados que din que nós que pedimos un novo camiño. Estou dun novo camiño. Eu lle explico, por activa propositiva, que non é un novo camiño, que é un anexo do camiño mozárabe, tal como que vende Chávez. Quero que viña por aquí, porque os peregrinos que viñan por Portugal viñan hacia o interior, porque antes o que son os ríos na súa desembocadura pues leva moitísimo máis caudal e non había as pontes que hai agora. Claro. Entonces corrían hacia o interior por máis motivos. Primeiro, pensa que en Santa Comba, San Trocado, tuvo unha veneración impresionante. Claro, de xeito, claro. A xente rañaba o sarcófago porque había a creencia de que era milagroso, que curaba. Exactamente. A xoia visigótica de Galicia. A xoia, aí está. Despois, cando xa o trasladaron a Zanova, pois en Zanova, pero Rosendo en Zanova foi moi venerado. Hombre. E o Santo Cristo de Ourense, o sea, que había tres fitos importantísimos hasta enlazar co recorrido hacia Santiago. Era un camiño de ida e volta, porque Braga tamén foi zona de peregrinaxe, non tan intenso como Santiago, pero tamén levaba xente hacia baixo, o sea que foi como unha vertebración deste espacio natural, que comunicaba, pero non entende, porque non fai falta, eu reconozo que estamos recordando, pero non fan falta cuartos, porque en Lobios hai albergue, en Bande hai albergue, e entre a Nova e albergue xa lanzado co outro. Ahora entendeu a cousa, se non hai cartos, por iso eles non van. Pero é que non fai falta meter cartos. Bueno, pero por eso, se houbera que meter cartos para eles embuchar máis, entonces sí. Pues sí, o mellor ten esa segunda lectura. Claro. E entón, nos agora, cada mes, recorremos unha parte do camiño para reivindicalo. Claro. E hasta que se den conta, ahora pedimoslle audiencia, parece que levaba unha cambiar unha da anterior, ahora outra. Ahora xa non era, mandou xa unha carta ao Concello de Zanova outro día que tiña que ser co conselleiro. Entonces, o alcalde de Zanova vai a pedir audiencia co conselleiro. Eu insisto unha e outra vez que lle agradecería que me levaran, porque eu solamente lle vou facer unha pregunta. Que lles impida a ustedes recoñecer esta mesa do camiño mozárabe? Non te marxo máis con a pregunta. Pero por que non imitan a Portugal, que teñen a Xosé Matos Ferreira como unha persona, un personaxe que amosa documentación? Bueno, xa me dixe ti antes a mi copechado, son indocumentados, exactamente. É que unha pena, nos aldea, é que na miña aldea de Vilela faemos pequeniñas cousas, e plantamos un bosque autóctono e puxemos o nome de Matos Ferreira en reconocemento a esta persona, porque nos deixou un testimonio escrito de un gran valor. Claro. E temos que recurrir a él e o Concello de Terra de Barros, ¿no? Sí. Volveu reeditar o libriño este que casi está outra vez esgotado, pero creo que non lle quedan ali algúns exemplares. Pois entonces nos temos que abrir estas vías de comunicación, claro. A Xacobea e a outra vía, é impensable que estuvera presupuestado ou agora a caravana na que está o noso amigo Lamela, que estuvera presupuestado todo establecido para unirnos ca fronteira portuguesa, e de repente párano en Zanova. Hombre, vamos, creo que por un presupuesto de 10 ou 15 millóns de euros máis, creo que podía costar. sí. Son a la bazada todos os veciños. É que xa que non se pode, se non nos, se nos, se nos cortan as comunicacións, non vamos a crecer. E así está o noso territorio, está pobre, está esmorecido, e a nós nos costou moito empezar a dinamizar, pero eu empecé cos concellos. Eu empecé regalándolle talleres de liderado aos concellos. Xunteinos todos en Trenova. E o que parece que eso que non iba a dar, nada, algo quedou aí. E outro día na camiñata saldemos un manifesto na plaza de Celanova, axudaron os amigos do camiño mozárabe que eles camiñaron desde Par de Rubia, nos desde o Alto do Vieiro. Agora a próxima camiñata ímola faer desde Santa Combo ao Alto do Vieiro, e invitando a xente para iso. Dice, mira, nos, hasta que nos recibades, hasta que entendades, hasta que vos libredes desa empanada mental que teñades, camiñaremos para arriba e para baixo, vamos. Invitaremos aos políticos, todos a que camiñen conosco. Sería interesante meter a Bunzer na conversación. Tiño aquí a 30 metros. Pero agora estáse marchando. Sí. Estic así como os reporteros estos, ¿no? Xosé, aparte de participación de Xosé de Bunzer, que sería interesante si él ten agora presente, pero a participación nesta grande caravana tamén hai colectivos como por exemplo a Dega ou como por exemplo outros colectivos de reivindicación, digamos, a nivel natural. Sí. No, neste momento aquí están representantes de Plavali, están representantes de diferentes organizacións, sí, por aí. O que pasa é que non son capaz de identificar cuáles poden ser, non sei, pero deixo por aí que diferentes. Sí. Pero eu queria facer un fincapié en todo o que dixo José Manuel Rivero, que desde logo, brillante, como sempre ten que estar, non? Como sempre lle corresponde, porque é unha das personas relevantes que temos aquí para poder lanzar estas cousas. Sin él, nin isto estaría funcionando ese equipo. Moitos Manuel Rivera e moitos Xosé fan falta por aí, non? Sí, bastaba unha que lle fixeran caso, non? Pero mira, eu estou referindo que todas estas vías que da Vía Nova, non? Deste camiños medievales, todas estas vías que se trazan sobre o mismo punto de origen, que nos atribuimos de un origen romano, pero que ven desde moito máis atrás, porque claro, estes camiños era o único de pase un camiño natural, que vai entre en paredal entre dos montañas, é que non hai outra forma de pasar. Claro, entonces, isto ten unha historia moito máis antiga do que pode ser a romanización, pero vai moito máis alá, desde o Neolítico, fluxo posiblemente de todas as migracións e culturas que pasaran desde a prehistoria hasta nosos días, foran a través desa estrangulación na montaña, non? Sí, Xosé, ten claro. Quero te dicir que os primitivos viñan camiñando co sol, de xeito, temos tantos enterramentos nos planaltos, porque ao mellor tamén traían os seus mortos. O seu gran misterio era que eles viñan co sol, e o sol se lle metía no mar, e o día seguinte volvía a ir polas costas. Aí está, ves, porque Broto pasou por aquí, porque cruzou o río Limia por aquí, o río de Inferno, porque foi caminhando hacia onde o sol que caía chirriando no infinito terreno no mar, non todas as noites. Por que pasaban todas estas cousas? Pois era porque evidentemente había unha mitoloxía tamén en torno a eso desde o máis antigo. Tú pensa que miña abuela, que morreu con 105 anos, xa fai un montón de anos, lle chamaba Vía Láctea, o camiño de Santiago. Amigo. Claro. Claro. Porque viña orientado por aí. Digamos que dito todo isto, quiere decir que desde históricamente, desde a prehistoria hasta nosos días, o punto máis negativa para este camiño é o que temos actualmente. Fíxate que curioso. Pero eu faría, o Alto do Vieiro, non? Eu faría unha cousa. Digo, coller dúas ou tres persoas e facer que iban a querían facer unha casa aí, por exemplo. Que querían facer unha casa e ir a pedir o arquitecto tal, veñan velo sitio onde se vai a facer da. Xa verás como se enteran que pasa un camiño por aí para que non che deixen facela. Claro. Digo, entonces usted sabe esta historia, non? Había que lerlle iso ao revés. Bueno, debo manifestar que neste momento incluso se ven os indicadores de malestar que causa, por exemplo, esta manifestación. Sí. Estos 100 coches ou 100 e pico coches que se moveron desde a Madalena hasta aquí, que ahora están chegando aquí, en este momento teñen a miña espalda pois as forzas da Guardia Civil, aí perfectamente postas serias, claro, de control. Claro, claro. Pero todos os coches que se incorporaron a Madalena, todos, sin excepción, foron parados e obrigados a soplar. Sí, sí. Claro, iban borrachos. Iban borrachos, claro. Bueno, porque, no, al final paraban y decían, vive un, no. Pues como no, no pillaban a ningún, pues entonces nunca estaban a boquilla. Ya, bueno, alguien, pero alguien hizo un comentario muy muy inteligente y dice, pues, porque me parece que a partir de ahora los que no beben van a cobrar a boquilla. Claro, pero eso es porque lo mando de arriba, que decía, porque claro, te ha mandado porque te ha mandado. Bueno, entonces, la verdad es que estos funcionarios prestan a ciertas órdenes que a veces ellos mismos no están de acuerdo con. Exactamente. Ellas, ¿no? ¿Qué forma más fácil de quedar mal? Sí. Que de verdad, yo cuando vi la foto, cuando vinieron para visita o en Coro das Conchas, yo delegado do goberno fixo o xesto de beber agua como cando Fraga se bañó en Palomares, le fai falta ser indocumentado. O tío baixándose como si quisiera beber da agua. Sí, sí, sí. E dicen, pero este donde o sacaron. Después dicen ya un, porque bueno, teño confianza tamén con xento do PP, dice, y ese donde o sacastes. Sí. Porque fer ese xesto en pleno século XXI con embalse que sabemos que está contaminado de ciobacterias, de fosfatos, de nitratos, y ten a desfachatez, por así decir, de que fai o xesto de querer beber agua do encoro. E a política dos gestos, daste de conta de que incluso algún presidente chegará a querer apagar un incendio cunha mangueirinha do xardín, sí, ¿no sabes? Sí, sí, sí. Que dices tú, pero este donde o sacaron, vamos, porque cando menos, bueno, pero aí está. No, esas cousas, esos pequenos atrancos que son como se non botaran palillos no mar, nos continuamos para diante, sempre con criterio, sempre con rigor e sempre con moito respeto, co cual, obligámoslos a tamén a que nos respeten. Pero fíjate que estamos traballando sobre o mesmo tema. Sí. Estamos falando dun camiño histórico, no seu devenir histórico das diferentes fases que hubo por aí, de camiño de romanos, de camiño da Reina Santa, que falamos de camiño de Xacobeo, de todo, porque é un camiño humano. Claro. E estamos falando sobre ese mesmo trazado, hasta certo punto, hasta o desvío de Lindoso, porque para Porto de Lombo nunca se lle permitirá meter unha autovía, está claro. Pero esperemos. Entonces, todo isto traballando sobre unha ruta, unha única ruta, non, estamos lle pedindo sempre o mismo, que miren para aquí, que miren que temos aquí vías, non só como vías de comunicación, de transmisión, como vías de desarrollo, e aquí hai moitas fórmulas. Moitas, hai un potencial e que se nos está morrendo, esmorecendo nas mãos, non? Manolo, es que fixo hai poucos días un escrito que se publicou na prensa, verdad, Manuel? Sobre o despropósito con Char Salas. Eso, non? Sí, creo que é a última columna que eu debía escribir máis a miúdo en Alicia Digital, pero a ver, me para a xente pola rúa e dice, ahora non lle publican, como son tan crítico. Dice, non, é que foi que non mandei, dice, que eu leo, Hombre, claro, precisamente. Que en Galicia Digital, ainda menos mal que non lle poden votar a man, que a outros periódicos sí que lle votan man. Bueno. En Galicia Digital eu podo fascar, porque dou estopa duro. Vale. Por eso. E non pasa nada, o sea, que en realidad, pero curioso é que eu vivo en Coruña, eu vou tomar moito café en unha cafetería moi amplia, moi grande, que hai na Rúa Real, que eu vexo. E a veces xente que dice, pues, xente maior, e dice, pero xa xente xa está máis en internet, dice, Manuel, leva moito tempo sin publicar en Galicia Digital. Dice, non llevo, ahora non llevo, dice, no, sí, é que non son eu que non teño mandado e tal. Pero ese é curioso, dice que parece que non, pero que se chelea moito máis, por sempre hai que no move polas redes sociales, co cual se dá moitísimas voltas. Pois pues coméntanos, claro, algo sobre esa... Eu que lle comentaba o despropósito, digo que vamos a ver, se temos un encoro tan contaminado como é das Conchas, e hai responsables tan directos como é a Confederación Hidrográfica, como é Fenosa, e pues como son as distintas administracións, tanto autonómicas como locales, pero en primer lugar, os primeros responsables, pues primeiro teñen que descontaminar as conchas non poden estar desviando os datos, non poden tergiversar os datos de medición que están dando. É tal alta contaminación en fosfatos, en nitratos, en después de cianobacterias, y entonces habrán que utilizar os medios que haxa que utilizar, pero hai que descontaminalo. E logo, ese gran proxecto, eu estuve o día de San 19 de San José, estuve invitado en Santiago en 10 claves para para 2013. E unha das personas era o de Unión Fenosa, tamén estaba dando ali recetas. E dixo, bueno, harán inversión que iban fare en Galicia de 200 millóns de euros. E eu dixen, anda, non sei por que me parece que esa gran inversión vai ser ese trasvase. O que queren é subir agua baixa dos Salas ás Conchas, claro, e entonces que non se perda, volver a subir os Salas, con sí, cual, sí, sí, sí, ese é un despropósito. Como vamos a levar un encoro de montaña de aguas limpas ás aguas contaminadas das Conchas? Quero dicir, descontaminai as Conchas, cuidai o caudal do Limia, con os nosos ríos é unha gran riqueza, nos podemos ter así abandonados e esquecidos. E despois, faer o que haxa que faer dentro do normal, dentro dos cauces normales, claro, pero non vos poñades a mirar hacia outro lado, a tapar a nariz e dicir que é unha gran inversión económica que non ten dereito, por moito decreto que sacades, e pode ser moi legal, pero nin é moral, nin é ético. Ademais, Xosé, hai tempo faláramos con un responsable da Adega e había fotos directas na prensa e ademais constatábase que había algunhas persoas que se contaminaron por culpa do encoro, non? E prohibíase o baño no encoro das Conchas. Lembraste que fixemos unha pequena entrevista con unha persona que responsable da Adega e demais, que, bueno, pois eles mismos, a administración misma recoñecía que esa contaminación era real e bastante e preocupante, non? Sí, este era con Xan, como se chama, o representante da Adega, sí, que estuvimos falando con él y efectivamente todo es verdad. Sería un momento ahora fuera porque creen que está terminando la manifestación, sí, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Vale. Pues perdíme un pouco ahora en este tema. Sí, sería Serafín, ¿verdad? O que ya acaban de dar ahora también o premio do Bosque Máxico. No, era ¿cómo se chama? O delegado de Adega en Orense. Creo que non sei se teño relación con él. Pero igual, o caso que coincidimos en algún sitio. Sí, de xeito había carteles donde baño. Que pasa? Que tamén hubo certas irresponsabilidades. O sea, había colonias de nenos que se estaban bañando, cando unha contaminación tan forte de cianobacterias, pois as consecuencias poden ser pois bastante graves. Eu penso que a veces a imprudencia tamén primó. O nivel de contaminación que tiño en Coro non se podía bañar en ningún dos tramos, con aqueles índices de contaminación de xeito. Houve un encore en Brasil con mismos índices un poquinho inferiores de contaminación e fallecieron, pois é un caso moi sonado, que fallecieron varias personas, o sea, porque o arcianobacterias sabemos o que son e os resistentes que son. Claro, eu penso que non salí cas aguas quentes o estar a cianobacteria, creo que axuda a que se conserven. Claro. Ayuda que se conserven un poco. No entiendo de ese tema, pero creo que van por ahí los temas. Uh-huh. Y otro, otro tema que tenemos, que es nuestro patrimonio diario que tenemos inundado. A riqueza de patrimonio que tenemos inundado debaixo de esas aguas, claro. Temos pontes, temos poldras, temos poldrados, e pois temos tamén o campamento impresionante. O campamento, exactamente. Eu teño dado alguna ponencia de esas, pero bueno, eso xa non é un ten volta atrás, pero ahora que nos sigan desfazendo cousas, van a ter un poquinho máis difícil. O gallá que a sensibilización do povo se aumente. Mucho, sabes o que pasa, porque non respeta moito, e entonces cando dices, cando estás, pois te valoran, te respetan, porque dille aí, miren un pouco máis adiante, miren o que teña que ser, estén aí, estar presentes e non deixar, porque a nosa zona está se empobrecendo día a día, o día que vayan fallando os vellos, que son os que están cobrando esa pequena pensión, non quero pensar nin como queda a xente que queda aí, porque postor non hai ningún, dinamización non hai ninguna, e a pobreza está entrando pola porta. Sí, bueno, pero eso a eles non lles importa. Non lles importa porque esas fotografías non salen. Bueno, Manuel, quería preguntarte tamén hasta cuándo, en vista de todo este boom sobre o camiño, ¿no? Sobre este trazado, que hasta cuándo o abuelo vai con Pedro dar unha volta hasta Compostela. Eh, Veña, veña. A ver, Manuel, di. Sí, pues mira, es el libro, curioso, el libro de Roncesvalles a Compostela, un recorrido por valores, recursos, actitudes, habilidades y actitudes. Fue un libro que escribí en un momento de mi vida muy duro. Acababa de fallecer a mi mujer, fue un libro que aproveité y fixen o camiño tal. Y es un libro que ten moito de autobiográfico. Ten un moito de autobiográfico. De outro da... Supoño que teu fillo se chama así, ¿no? Chámase Pedro, é curioso. Non fai máis... bueno, é todo. Pero eu que quixen é transmitir valores. Eu penso que o problema desta sociedade é que está a falta de valores. E se rompe con moita facilidade as barreiras da ética. Entonces é un libro de valores. O abuelo ven con Pedro, pero venlle falando de valores continuamente, unha e outra vez, e venlle enseñando a que sea un home libre, pero lle ensina valores. O sea, el dillo que a flexibilidade, o que a asertividade, o que lle fala, e te darías conta que o 90% son intangibles, algo que podes ter sin apenas esforzo e que podes rentabilizar de forma maravillosa. O abuelo, coa súa experiencia de médico xubilado, de médico rural, aqueles médicos sabios de antes, pero non lle fala de medicina o neto que fai medicina, falalle de valores e de intangibles. Nas 30 etapas do camiño, en cada unha falalle dun valor, dun recurso, dunha habilidade, dunha actitud, pero para que sea unha persona libre. Para que sea unha persona libre e segura. Me alegra moito porque ese libro está de manual en escolas de líderes, de liderado, de negocios. Ajá. E dice, anda, pues sí, me alegra cando vexo. No, no, mira, que estamos indo ese libro, mira que ben. Pois, felicitacións, pues, pero sí. Que hoxendía ainda se topan algúns deses, deses valores que ti mencionas, sí, no teu libro nas nosas aldeas, e máis en concreto, sí, precisamente nesa zona da Baixa Limia, non? Sí, encontranse, pero se están diluindo, Coixil. Faloche pola miña aldea. A miña aldea, cando eu era neno, eu sempre digo, eu nací nunha aldea humilde, donde escaseaban as cousas, pero a xente era máis feliz. 40 veciños que as casas tía de xente. A xente se axudaba e se levaba ben. Ahora viven 3, diariamente 7 ou 8 personas e case nin se falan. O sea, o que é a televisión e o que é que nos pois parece que somos máis ricos, non sabedes o dano que estou. E outro problema que eu noto é que, como di a televisión, xogan por dice, pero si iso que está dicendo unha tontería, sí. Entonces os faz como así como unha descarga eléctrica, e como di a televisión, é que é espantoso, dice, non lle faz caso a eso, iso que está dicendo unha tontería. A nivel particular, xa nos comentou precisamente Xosé algúns vicios, si entre comillas, que hai precisamente entre os maiores, xente que bueno, veciños que podías agardar ou esperar deles outro tipo de reacción, e bueno, pois notanse hasta na romaría e outros, sí, de outras capelas, verdad, Xosé? Sí, é verdade. Eu? É verdade. Pero eu queria facer un inciso, xa que estábamos sobre o camiño para non deixar nada no tinteiro. Sí, non sei se coñeces unha anécdota, porque se prestaría pon recorrido do abuelo Pedro, pero se cuadra buscando valores de cousas negativas que incidiren sobre este recorrido, non? De cousas, porque hai bastantes, hai un cúmulo de acontecimentos históricos positivos moi importantes, se falamos desde o Papa Giraldo, ¿no? O arzobispo Giraldo, cuando venía de peregrinación, después Gelmírez cuando pasaba a Reves, bueno, toda una serie de acontecimientos a través de este camino que fue una vertebración clara entre Portugal y Galicia, ¿no? Uh-huh. Pero después hay un dato sobre el camino que debía ser o primeiro camino del mundo que se pretendía por o arzobispo da época de 1300 algo, que era Mauricio Urbino, que decidiu por celos a Santiago de facer o camiño ao revés, o sea, de Santiago a Braga. Sí. E por iso foi a Jerusalén e adquiriu un corpo que se dicía que era de Santiago Menor, que era o irmão de Jesucristo. Uh-huh. E trouxo pa Braga con gran publicidade, non pa conseguir desviar ese tráfico de, se diríamos, o camiño reversible, non o camiño... Claro. Braga-Santiago-Santiago-Braga, non? De xeito, Lamela e San Gonzalo tamén o levaron de Pitois para o sea, ese roubo das reliquias, Santiago, sí, como marcharon car de San Trocao de Santiago a Celanova. San Gonzalo, perdón. Gonzalo Cuello. Perdime. Sí, Gonzalo Cuello de Pitois, o San Gonzalo. Pitois, sí. Morreu aí nas cumbres de Fonte Fría rexenado, como dicen os portugueses, non? Bueno, sonaran as campanas. Ese milagro pasou no 1510, por lo tanto, non foi tanto tempo. Claro, pero tamén o levaron para baixo, o home tamén morreu enterrado na neve, de rodillas, bueno, pero tamén marcharon carreliquias para Braga Braga, pois eu penso que no seu momento, e nós, eu penso que hasta moi tarde debíamos de pertenecer a dioceses de Braga. Claro. No punto que tiñamos unha influencia maior de Braga que de facto hai un milagro dos que contan de San Giraldo, non? Sí. Nun recorrido que fixo camiñando hacia Orense, pasara por Tela do Home, tuvo que refugiarse nunha pequena aldea chamada Ribuscalina, non? Que a Río Caldo, non? E pois tuvo que refugiarse aí porque por medio dun temporal tremendo, e o milagro que nos contan no Axiolosio deste santo, non? Que era arzobispo, pois foi que el implorou para que non se lle derrumbara algún mosteiro que tiña por aí, por as alturas da Portela do Home, por esa zona, por San Miguel, non? Por a, o curral de San Miguel por aí, porque o milagro foi que non se derrumbou, Esa foi zona de moitos oratorios e de moitos cenobios, toda esa parte de a parte baixa de Lobios, toda esta parte subindo hasta, eu penso que hasta case chegar ao baño de Bande, todos esos sitios así escondidos deberon ser pois como pequenos oratorios, ermitaños andarían por aí. Coñeces, por exemplo, en Sen Cabaleiros, o mosteiro de San Agustín, foi de San Agustín a partir do século XIV por aí, non? Pero anteriormente foi un mosteiro femenino que investigando aí pros arquivos da catedral, pois encontrei amplia documentación, non? Digamos, en sentido modesto, non? Sí, claro, pues, claro. Hai documentación suficiente como para traballar un pouco sobre aquel mosteiro de Cabaleiros, non? Sí, e en Santa Comba foi misto tamén, creo, de hombres e de mulleres. Misto, e o de Vilanova, de Saranova. Muy ben. Perfecto, a verdade é que fixemos aquí unha pincelada abundante. Falta unha cousa para rematar, porque cando falamos con Manuel Rivera, sí. Non falar da súa auténtica especialidade, nin retuma, martillíame todavía no cerebro desde o ano 2011, en abril, que nos deu unha conferencia en Lobios, e que les deixou a todos, pues, anonadados, ¿no? Con un traballo de estimular os valores. E eu quedaranseme dous temas dun decálogo de que explicou perfectamente con as súas diapositivas, e quedaron martillando aí, e simplemente daron unha pinceladinha sobre, por exemplo, o punto segundo do decálogo, era traballar sobre fortalezas. A mí cambiou o paso, Porque eu estaba acostumbrado a traballar, cando se suspende unha asignatura, traballar sobre esa, non? E a que teñamos sobresaliente, pois abandonala, porque esa xa está coberta, non? Cando, José Manuel, non é exactamente o que nos explicaches aí. Non, eu que ese, a nós nos ensinaron a vida sempre a traballar cas debilidades e falar ao revés, Claro, xe dicir, esos errores os cometemos cando temos fillos. O meu fillo, por exemplo, que explico, era brillante en matemáticas, e non se nos ocorreu de mandalo a música e ayudo nas clases extraescolares. E o rapaz nin tiña orella pa música, nin se vía fundado nun couso blanco, non? Temos que acostumbrar na vida a traballar sobre as fortalezas, que é cando a xente feliz. E cando, explico en dúas pinceladas, cando a xente traballa sobre as súas fortalezas, entra nunha área que nós chamamos de flow, de flujo, que cando establece retos altos, moi altos, e aproveita todas as competencias, e non entra en dous espacios peligrosos, porque se non aproveita todas as competencias, abúrrese, te dai un espacio vacío, ese o reto sube máis onde pode chegar, estrésase. E as persoas que entran nesa área que nos establecemos como coaches, como aprende, cando nos metemos nesa área, ou cando traballo con unha persoa que está moi perdida, e cando consigo que se entra nesa área, a xente é sumamente feliz, porque fai as cousas sen custarte. Claro. Fluyen, é área de flujo, e a área de flujo estableces así, retos altos sin pasar o límite e aproveitar todas as competencias. Entón, cando fluyes para aproveitar todas as competencias, é cando tú traballas en serio sobre as túas fortalezas. Entón, a progresión é geométrica. Claro. A ver se fan caso precisamente algúns deses que responsables da administración son capaces de fluir axeitadamente para que poidamos aproveitar polo menos as nosas ou as vosas suxerencias, as que nós tamén compartimos, pois polo menos que fagan caso delas, non? Sí, hubo un de que estemos ahí, que estemos con criterio, e se conseguimos o movimento, porque o movimento ciudadano é o que máis forza ten, e o que máis medo lle ten, entendes? Eles está, saben que está disperso, pero no momento que se aglutine en torno a alguien ou a algo, xa é outro cantar, porque xa fluye a comunicación, xa... xa outro cantar, xa se establece o ritmo, xa se establece o paso, e xa se marca un norte. E nós temos metas, é la mela. E o ter metas, o ter metas ben claras, xa non nos para nadie, porque nos vamos claro. Camiño delas. Vamos por un camiño de nos queda o efecto Pigmalión que pues, dicho, no, eso tomamos yo no romper paradigmas, también no vamos a romper. Sí, señor. Pues esto que estoy insinuando que tenemos que hacer un próximo programa dedicado a estos temas, porque un recorrido por este decálogo dice nuestra mente perfectamente equilibrada en su sitio. Hay que amueblarla un poco con estos temas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eu agradezo vos muitísimo a conversa que tivemos hoxe, que foi productiva e ademais axeitada para o momento, non, Xosé? Sí. Bueno. Eu creo que esto encontreme novo, non, eu salgo agora xa da manifestación, debe ser o que quedo aquí solo. Pero márcheme con a mente pues relajadísima, Muy bien. Sí, eu quería vos dicir que a veces non fan falta moitas cousas para conseguir resultados. Eu vin que non conseguía nada así, entonces empecé a far cousas pequenas na miña aldea. Ali onde nacín, a que tanto quero, por suposto, ya que tanto lle debo, porque collín esa sabiduría que me deixaron os nosos antepasados, que era unha sabiduría desa noble, ¿no? E un día vos contas cousas que levamos feito, E veredes como non fan falta tantos cuartos, solamente fai falta ter unha meta clara e camiñar, con valores e cos talentos hacia ela, xa está. Claro. Pois contamos con Bosco, a ver si na vindeira semana, ou na vindeira semana faremos vacacións, non, Xosé? Un poquinho de descanso, de lecer, por adiantado, enviamos vos felices Pascuas. Gracias, igualmente. Veña. Pois unha aperta moi forte. Unha aperta. Muy bien, Manuel, vémonos por aquí. Vémonos por ahí que tenemos el bacallao de Castro para ahí tomar, que nos está esperando. A ver si se nos va a desalar de mañana. Lo verde que también conocen ahí nuestros amigos de... Sí, señor, sí. Bueno, pues, buen provecho, que pasedes una Semana Santa ditosa. Igualmente, Venga. Vale. Una aperta muy grande. Un abrazo a todos. Aperta, despedimos a nuestros amigos con otra pieza de música de Pancho Álvarez. Me parece que una muñeira que interpreta él. A 15, me parece que. Con respecto a Ensit. Vamos a ver. Imos a ver.